इसके बाद सबके लिए प्रवचन होगा, लेकिन भक्ति आप सभी इतना उत्साही है कि आपके लिए थोड़ा सा विशेष प्रवचन हो, मतलब जो अभी पढ़ रहा हूँ आपको सुनूंगा। तो ये एक कीर्तन है जो बहुत गौड़ीय वैष्णव सुबह का समय गाते हैं, वो सब गौरंग के भक्त के चरण का स्मरण। नरोत्तम दास भी कहते हैं कि ऐ गोसाई हरि चरण बंदन जहा होते विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण, अर्थात वो सब भक्त के चरण का स्मरण करने से सब बाधा जो भक्ति पथ में है, वो बहुत पुराना भौतिक इच्छाएं जो हृदय में स्थित है तो सब नष्ट हो जाते हैं भक्त के श्री चरण का स्मरण करने से। तो ये देवकी नंदन दास का एक कीर्तन है। देवकी नंदन दास एक प्राचीन पद्यकर्ता का मतलब जो कीर्तन रचना करते हैं। तो कलकत्ता में मैंने एक पुस्तक मिली वैष्णव पदावली, उसमें 3500 के अधिक गौड़ीय वैष्णव कीर्तन है, और वो पूर्ण भी नहीं है, और बहुत है जो मुझे मालूम जो उस पुस्तक में नहीं है। तो वो सभी कीर्तन में ये वैष्णव श्री वैष्णव वंदना बहुत ही प्रसिद्ध है। वृंदावन बसी जतो वैष्णव रगन प्रथमे वंदन करि सबर चरण, बहुत सरल है ना। वृंदावन वासी जतो जितना वैष्णव रगन वैष्णव गण प्रथमे सर्वप्रथम वंदन करि सबर चरण, तो सब वृंदावन वासी भक्त गण के श्री चरण पर मैं वंदना करता हूँ। नीलाचल वासी, नीलाचल का मतलब पुरुषोत्तम धाम श्री क्षेत्र अथवा जगन्नाथपुरी धाम। कौन गया पुरी धाम? तो हम जाएंगे एक बार सबको लेके, एक बार गए हैं मैं। नीलाचल वासी अर्थात पुरी धाम के निवासी जो तो महाप्रभुगण चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण जो नीलाचल जगन्नाथपुरी में रहते हैं, भूमि थे फोरिय बंदो सबर चरण, तो भूमि पर गिर जाके अर्थात माता भूमि पर लगा के तार श्री चरण पर वंदना करता हूँ। नवद्वीप वासी जतो महाप्रभुर भक्त सबार चरण बंदो है अनुरक्त, तो नवद्वीप वासी मायापुर के निवासी चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण इनके चरण पर वंदना करते हूँ है अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब आसक्त होना, तो आसक्ति होना चाहिए भक्ति में, आसक्ति होना चाहिए। भौतिक आसक्ति चढ़ के वैष्णव चरण में आसक्ति होना चाहिए। महाप्रभु भक्त जो तो गौड़ देश स्थिति, गौड़ देश भी है, गौड़ देश का मतलब जो भौतिक दृष्टि में पश्चिम बंगला बोलते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि में गौड़ देश अर्थात चैतन्य गौड़ देश उच्चारण थोड़ा पृथक है। तो पूरा पश्चिम बंगला में चैतन्य महाप्रभु के बहुत बहुत भक्त के श्रीपाठ है। श्रीपाठ का मतलब भजन जन्म स्थल और भजन स्थल। तो महाप्रभु भक्त जत गौर देश स्थिति सबार चंदन बंदो खरे प्रणति, तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के सब भक्त जो गौर देश में रहते हैं तो सबके चरण पर वंदना करता हूँ प्रणति करके। जय देशे जय देशे वैशे गौरंगे रगन उर्ध्व बाहु खरी बंदो सभारा चरण। तो जो भी देश में रहते हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण, उर्ध्व बाहु खरी हाथ उठा के सबके चरण पर वंदना करता हूँ। तो अभी चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा से केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया में चैतन्य महाप्रभु के बहुत भक्त है। हयाचेन हबेन प्रभुर जत दास सभा चरण बंद दंते खड़ी घास। तो जो महाप्रभु के सब दास सब भक्तगण जो हुए और जो होंगे, तो सबके चरण में वंदना करते हूँ दंते खड़ी घास। वो घास दांत में रखना वो एक प्राचीन रीति थी। तो दायने भाव व्यक्त करने के लिए दांत में घास रखना है। ब्रह्मांड तारे थे शक्ति धरे जाने जाने। तो महाप्रभु के सब भक्त की यथेष्ट शक्ति है पूरा ब्रह्मांड का तारण करने के लिए। ए वेद पुराने गुण गाय जेबा सुने। तो क्या प्रमाण है? तो सब वेद पुराण शास्त्र का प्रमाण है कि शुद्ध वैष्णव गण की इतनी शक्ति है पूरा ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए। ए वेद पुराने गुण गाय जेबा सुने, और मैंने सुना था शास्त्र से। महाप्रभु गण सब पथित पवन। तो स्पष्ट है नहीं, चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्त पथित पवन है। ताए लोभे मुई पापी लोइनु शरण। इसलिए सुतरां लोभ से आध्यात्मिक लोभ से मतलब बहुत दृढ़ इच्छा से मुई पापी मैं पापी हूं मैं पतित हूं और इसलिए महाप्रभु के भक्तगण के श्री चरण पर मैं शरण लिया था। वंदना करते ए मुई कतो शक्ति धरी। तो मैं वंदना करता हूँ जितनी शक्ति है मुझे, तो उससे वंदना करता हूँ। तमो बुद्धि दोषे मुई धम्ब मात्र करी। लेकिन मेरी वंदना मेरी तमो बुद्धि दोष का प्रकट करना, मैं केवल दम्भ व्यक्त करता हूँ। ये वैष्णव दैन्य भाव है। ये देवकी नंदन दास अवश्य ही एक महान भक्त है। तथापि मुखेर भाग्य मनेर उल्लास। मुख क्या बोलते है हिंदी में? मुख जो गुंगा। हाँ, तथापि मुखेर भाग्य मनेर, फिर भी मैं क्या बोलते गुंगा हो। वो श्लोक है नहीं, मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते किरीं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं श्री चैतन्य महेश्वरं। तमो बुद्धि तथापि मुखे भाग्य मनेर उल्लास। तो मैं मूक हूं गुंगा हूं मतलब उचित भाषा नहीं है मुझे वैष्णव वंदना वैष्णव प्रशंसा करने के लिए। तो फिर भी मन का उल्लास होते हैं वैष्णव के श्री चरण में वंदना करने का प्रयास में। दोष खमी मो अधमे करो निजदास। तो मेरे सब हे आप सब वैष्णव महाजन मेरे सब दोष क्षमा करके मैं अधम को आपके निज दास के रूप में ग्रहण कीजिए। सर्ववंश सिद्धि होय जम बंध छूटे। वैष्णव कृपा से सर्ववंश सिद्धि होती है, सिद्ध होते हैं और जम बंध छूटे। यमराज का बंधन से मुक्ति मिलती है। जगते दुर्लभ होया प्रेम धन लूटे। और प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन जो भौतिक जगत में दुर्लभ है तो उसको लूटना है। मने वासन पूर्ण अचिराते हो। और मन की वासना शुद्ध वासना होना चाहिए, पूर्ण होती है अचिराते तुरंत ही। देवकी नंदन दास ए लोभ है को। देवकी नंदन दास लोभ से अर्थात प्रबल आध्यात्मिक इच्छा से इस वैष्णव वंदना कहते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी हम नीचे जाके और कुछ कीर्तन और कथा करेंगे, सुनेंगे भगवत कथा। सबाई पुंसंग परो धर्मो यथो भक्ति हाई तुकी प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। हरे कृष्ण।